У тэатры беларускага радыё гучыць першая частка радыёкампазіцыі спектакля нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа «Кастусь Каліноўскі» па аднайменнай п'есе пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Рэжысёр пастаноўкі Валерый Мазынскі, музыка кампазітара Сергея Картэса. Рэжысёр радыёкампазіцыі Александр Вавілаў. У галоўнай ролі Кастуся Каліноўскага народны артыст Беларусі Уладзімір Куляшоў. Год запісу 1979. Я Беларусь, я чорная зямля, я маці для ўсіх дзяцей маіх і ўсіх гасцей, што прыйдуць з добрым словам на берагі маіх празрыстых рэк. Я перад вамі. Паглядзіце, рукі, стагоддзі працы шрамамі на іх. Я ў чорным, але быць бы мне ў барвяным, ад рэк крыві, што працяклі па мне. Нямнога, пэўна, знойдзецца такіх, што злом мяне ўспомніць. Толькі тыя, што смерць прыносілі ў мае палі, і зараз спяць пад шапкамі курганаў. Выходзіць лепшыя сыны змагацца, і рог гучыць, і рыкаюць гарматы, і мужыкі, што верылі спачатку ў цара, цяпер за лепшымі ідуць, узняўшы вілы ў зарыва. І гэта зрабіў адзін з сыноў маіх, Кастусь, сын той зямлі, што несла крыж пакуты. Паслухайце, вось зараз, вось! Вясна 1863 года. Узбуджаны натоўп сялян. Яны цягнуць па зямлі звязанага чалавека. Гэта Вастравух, пасланец паўстанчага камітэту ў вёску Бахарэвічы. Ён прыйшоў сюды з загадам узняць людзей, далучыць да арміі паўстанцаў. І вось... Христа таксама распялі людзі, дзеля якіх ён жыў. Галодны бачыў Христос. Давай ты, Пархвен. Рожна, мне і курку цягну. Давайся, дзевіча, ні. Бойся Бога, баба. Ніхто не хоча. Трэба відаць мне. Маліся. Замольвай грэх. Які грэх? Мы ж за вас, мужыкі, за вас! Ты за нас, ты за нас, як воўк за вечую скуру! Маліся! Ну што ж, вазьміце жыццё, яно ваша. Давай! Стой! Стой! Ты яму жыццё даваў, каб адбіраць. Багаты і дужа. Скарбы табе такія кожны дзень пад ногі сыпалі. Яны за цябе воляй, шчасцем, жыццём, а ты? Цар мужыку волю даў. Волю даў! сам отменил. А я нахитую супроть загаду цара, как пригон вернуть в стайни, как баб от детей продавали. Вось як яны кастусь. Сякерами, добнями самі ловяць, аддаюць уладам. Слёзы можу табе выцерці. І вытры. Вытры яны гэтага вартыя такія слёзы. Табе такімі доўга яшчэ не плакаць слязьмі крыўды за свой народ. Эх, якая ж вы яшчэ цемра, калі свае сваі. Не, ты халера свае. Яблыкі з панскага дрэва. Яны свае, свае баба, са сваёй яблыні адкаціліся на мужыцкую ніву. Гэта хто ў цябе, сын? Сын. Мужык. Падман чыноўнікаў будзе вісець і над ім. Будзе ён расці, твой сын, яго таксама. Цароў брат па Адаму. Будзеш яго макам карміць, каб не вякаў і не перешкаджаў жаць чужое поле. Далей вучыць трэба. Вучыць, а школа ёсць? Ну вось, а ўрад усё адно скубе з вас падаткі. А між тым не вы для ўраду, а ўрад для вас. Без вас яны не робы з голаду здохнуць. Што і далей? Далей будзе яго ўрад вучыць, як жыць. Навучыць пліваць на розум, на цябе, маці. А захочы правды, павязуць туды, дзе бабы пранікі на неба кладуць. А пасля ўсёй працы крыж струхнелы і канец. І я прашу вас, прашу, мужыкі Бахарэвічаў, калі не хочаце паўставаць, хаця не перешкаджайце. Не дапамагайце вы свайму і нашаму ворагу. Да што ж вы, за чужасцяно сядзець будзем? І сядзіце. Сядзіце, калі хочаце. Вось чыноўнікі, каб вы нас не падтрымалі. Глядзіш, зямлі вам прырэжуць, узнагародзяць за дурасць. Адкуль ты такі адчайны? Ты што, маці сваю не шкадуеш? Я не памятаю маці. Хто ж ты такі? Верховны ваявода паўстанцаў Гродзенскай губерні Кастусь Каліноўскі. Тры роты салдат ідуць. Толькі што вавёрцы пнюхі спалілі. Сюды ідуць. Пустыню робіць палкоўнік, цаплі людзе. Гарнікі ідуць. Не дапамагаеце зараз, потым пашкадуеце, але тут, сёння, драпежны звер ідзе, ён разбірацца не будзе. Ну нас не шкадуеце, пашкадуйце вы свае хаты, сваіх дзяцей. Вастравух, за людзьмі, да вёсак не дапусціць. Хлопцы, вілы! Як навальніца наляцела і адхлынула, прайшла бітва. Для сялян яна была пераможнай, але многія з іх знайшлі ў гэтым баі свой апошні прытулак на зямлі разам з салдатамі карнага атрада. Памятаць не паспелі. Чорт бы іх падраў. Брат, брат, дапамажы. Пан палкоўнік, вы... Я. А ну дай здыму кашулю, пагляжу, што і як. Давай. Смертухна, ратуйце. Дзякую вам за дабрыню вашу. Докажи мне ты, мы ж солдаты. А ты откуль? Казанские мы. Мужики. И я казанский. Ваша неправедная гэта справа. Мужики, як наши, пить, есть и хочуть. Кормить бы голодного. А мы стреляем. Брат, брат. Да змолкни, чернолапотник. Сдалек наближаются повстанцы на чале с Калиновским. Полковник Цаплин хутко сдымая себе кошулю и меняя ее на кошулю пораненного солдата. Глядите, полковник пораненый лежит. Перепрануться хотел, гад! Не смей пораненых! Не смей, стой! Кто такие? Солдат я, Крутов Сидор. Тверские мы. Что ж ты, солдат? Хиба это солдатская слава хаты палить? Так же загадано. Да потом шпицрутаный знов же. Эх, до дому, конь знов же. Мужик ён, няма чего нам зим делить. А, заговорил. Заговорил криван смог. А ну! Ну, сволочь! Ты супроть кого нас вел, а? Супроть братов своих вел! Стой! Иди! Иди, отче! Иди, иди! Дякую, дякую! Дякую! Да поможите ему! Ой! Кайганы! Готовенькие везли! Каб на тепленьких надевать! И не возьмите часом, пан Костусь. И не возьмите, пан Юхим. Вот так. И штамп. Императорский Петровский завод. Вот так. Я тебе не одразу поверю, атаман. Был тут один из ваших на продвесне. Казал землю не шапать. Ага. Оно у бессердечных не шапать. Як же так? Повстанцы так само розные. Ты, кто учили вас не шипать земли, это люди с белого жонду. А вы кто? Мы червоный урад. Говорим землю брать. Панов лютых вешать и благословляем вас на это. А мне так гублять нема чего. А ни в образа помолиться, ни веровки за душу. Ну, с нами пойдете, то что уже, что веровку дадут? И то и набыток. Дыхать, правда, нельга, зато и далеко видать. Эх, ланцуг для колодежа зарабите, что? Дурная баба, зловылетишь, всем дум передумаешь. Досыть ланцугов! Досыть! Унем они! Унем! Бог ты мой, ты шаму тут? Вельми важные известки, Кастусь. Твои псевдонимы вядомы. Дознались, что Чарноцкий Волковыский один и той же человек. Так. Тебе трэба быть вельми осторожным. Ведай, белый Вилинский урад распался. Сполохались и мураевских шибениц. Голова ураду сбег с Вильни у неведомом керунку. Полный развал комитету. Тебе чакают у Вильни. Трэба ехать ратовать. Але и там тебе небеспечно, я так боюсь за тебя, Кастусь. Ничего, ничего, мой лепший сувязный. Треба ехать в Вильню, и тут кинуть нельга. Каролина, передай, что буду обовязково. Добрый. Бывай, будь осторожной. Иди. Бывай. Бывай. Кого? Солдата. Цаплин это. Кошулю снял. Полковник. Потом вешальник. Вешают же вас у Вильни. Вешают. Шкода. Цаплин. И знов Цаплин. Вильня, кватэра пані Яневіч, гаспадыні моднага салона. Дакладней, падпольная штаб-кватэра паўстання. Ідзе пасяджэнне ЦК, на якое прыехаў пасланец варшаўскага кіраўніцтва паўстаннем белага жонду. У пакоі Яневіч, Арсень Станевіч, Караліна. Варшаўскі ЦК пачаў паўстанне не пад сцягам аграрнай рэвалюцыі, а з мэтай аднаўлення граніц. Без шляхты вы нічога не зробіце. Польская справа гэта наша справа. Але калі гэта справа свабоды чалавека. Як прыгожа. Пытанне на Беларусі і Літве мае цяпер сваё кіраўніцтва. І мы з вамі не будзем, панове белыя, не. Варшаўскі белы жонт забараняе вам рабіць стаўку на хаму. Вашай забаронай... Арсень, што дзетухна ў карчме? Прабачце, прабачце, пані Яневіч. Але ж кінулі нас, кінулі, а цяпер забараняюць. Ну, не, яны дзетухна нас не кінулі. Яны проста ў разгар бунту успомнілі, што ў Парыжы не бывалі. Дай, думаю, з'ездзім. Ваш мужык хам, здраднік. Яго радзіма там, дзе ён кучу гною растрасе. Адсталыя людзі. У пакой уваходзіць Кастусь Каліноўскі. Ён прыслухоўваецца да размовы. Немудрагелістыя, як барана. Пытаюся я недавно ў вясковага хлопчыка, чым яны пысы выціраюць, як памыюцца. А ён мне кажа, татка рукавом, мамка падалом, а я сам сохну. Вось растлумачым, што яны вольныя, як старапольская шляхта. Такое паўстанне нам не патрэбна. Калі не будзеце з мужыком, ён вас выкіне. Мы не дазволім вам ставіць вашы беларускія інтарэсы вышэй інтарэсу вялікай Польшы. Ад Смаленска да Кіева. Ха! Толькі з намі іначай. У нас свая радзіма. Там, дзе пераможа праўда і народ. Вось яны перамогуць, і мы там будзем з імі. А калі не перамогуць нідзе? Калі Польшу задушаць? Ай-яй-яй, пані Яневіч, як жа вы абыдзецеся без Кіева? Нічога, дзетухна, я каталічка, я на багамоле да Чынстаховай паехаць магу. Калі народ Расіі, Украіна не ўстане Польшу задушаць, вы разумееце, задушаць? Замест легенды валока зямлі, замест рыцара беларускі смерць. Замість сяга нашага ануча! Гэта што, вельмі жахліва? Нездарма, відаць, адзін з бясконцых вашых псеўданімаў Хамовіч. А які псеўданім прыдумаць вам? Няхай такі, як вы, хрыпяць на шыбеніцы перед ранейшымі сваімі неграмі. Вы тут крычыце о Польшы. Я полька, я ганаруся гэтым. А вось Каліноўскі тутэйшы, Караліна таксама. І разам з палякам Сіракоўскім яны мне бліжэй, чым вы. Польша павінна быць вялікай. Але яна такой не будзе, пакуль вы не зразумееце, што яны не рабы, не смерды. Яны сябры, суседзі, якія таксама маюць права на волю і на шчасце. Не зразумееце гэтага. Будуць вас нішчыць, як нішчылі 100 разоў. Пані Яневіч, Кастусь, там Вітаўт Парфянович, з ім яшчэ нехта. Вітаўт? Вядзі. Добры. Вечер добрый. Дарушек, пані Яневіч. Доброго сонца. Што здарылася, Вітаўт? Адказвай. Паўстанне на Магілёўшчыне больш не існуе. Атрады Раубіша, Грынкевіча, Загорскага бадзяюцца недзе, але арміі няма. Нясцерпна. Але што я вам казаў? Хлюсты паўстаннем кіруюць. Белая сволач. Хто вы? Я Броніс Марцявічус. Жмудзін. Сын аднаго чалавека з горада Суходола. Люблю Беларусь. Люблю жмуць. Я ішоў за ім, каб паслухаць, як ён раскажа пра ўсё. Кажы, Вітаўт. Калі мы ішлі усёй сілай Суходола на Гадорачы, дваране, мужыкі, нас спыніла войска. Мы этому войску маглі духам шыю скруціць. Я не спадзяваўся на мужыкоў. Колькі разоў яны кідалі косы? Я казаў. Нас прыціснулі да Дняпра. Гэта было страшна. Людзі з кручы падалі. Коні гігаталі так жахліва, як людзі. Ты скажы, чаму так атрымалася? Я сабраў людзей. Мы па іх ударылі, прарваліся. Я не апошні, я першы ішоў на конных. Я шукаў смерці, але падалі іншыя. Ты загубіў людзей. Ён сказаў, цяпер я пра тое ж. Адзін чалавек з Суходола благословив мужиков на повстанне. Рэдкий выпадок. А им, між іншим, и по ягонной параде не дали стрельбов, дали шляхтюкам Хаданска. Теперь мужики лежать на дне Днепра. Это правда, Витовт? Так, Костусь, яны не обученные. А люди Хаданского обученные. Чему здраде? Я не мог им верить. Мужики допомогли карникам знищить батальоны Сираковского под Денабургом. Мужики допомогли Калиновскому знищить карников под Бакаревичами. Это страшно. Але еще страшней, что народу не веру. Будешь платить, Витовт, життем. Вось вам и конец нашей спречки. Передайте белому жонду, что мы не дозволим им навод нос торкать у справы повстання. Я молчу. Горка заплачу об этом родима. Арсень, коли ласка, вось тут пан хочет прогуляться. Покажи, коли ласка, пану Нижний замок, где Беларусь с Литвой и Махнатом продали. Покажу ему место, где по вине Махнатов у минулое повстанне их соечинника Канарского расстреляли. Хама у гиды? Ну а коли не хочет, покажи ему недалекое место. На задний двор, где выходные ямы. Ну что ж, пошкодуете. Поражение наших отрядов носит амаль постоянный характер. Абсолютный недохоп военных сродков и здольных людей. Все это послабляя выкликанное в народе спочивание. С белым жондом у нас разноголосие амаль по кожному пункте. За границы народа иншеземные так само кричали много. Але до этого часу ничего не зробили. Ничего. Ничего, сябры мои. Ничего. У меня до вас просьба. Чего просишь? Право на стрел. У кого? Это той, кто задушил там повстанне. Теперь он будет правой рукой Муравьева. Тут, у Вильни. Чем обвиновашиваешь? В уздеках, катаваннях, расстрелах, тысячах шибениц. Ты нечто хаваешь, брат. Той человек... Суходол, який благословил мужиков на повстанне, был ксёнц Мартявичус. Голова карников повесил его. Ты сказал, что ты сын того человека Суходола. Брат. Каролина, як можно? Ксёнцы. Ну и что? Хіба перед соправдным почуттем бывают перешкоды. Дякую, сестричка. Ксёнц Мартявичус, мой батька. У Бога был сын. А чему мне нельга? Казал ён. Кто это человек? Полковник Цаплин. Цаплин? И снова Цаплин. Мы будем судить его мужицким судом. Право на суд маешь не ты один. Духом мне треба падать, сябры мои. Духом мне треба падать. Бронюс, ходимте со мной. Каролина. Я спешаюсь, Витут. Я вельми спешаюсь. Увесь час мы некуда спешаемся. Увесь час. Я стоял на форпосте, и ты была со мной. И коли я хоть трошки хотел жить у те страшные часы, то я хотел тому, что была ты. Не шкода тебе, Витут. Вельми шкода. Вам за все до меня шкода. Так, Арсень? Олеж на балю полковников, певно, не будут вартовать? Ну, я и себе кружится полковник Цаплин, а вокруг вальсует 6 солдат с примкненными штыками. Их это значит? Их это значит... Постусь. Костусь, ты что удумал? Это небеспечно. И потом я... Не вельми хочется потанцевать, пани Юзефа, особливо на таким взровне. Ну, пусть бачите. У 31-м было повстанне. Жених мой пошел и не вернулся. И вот баба Суходревина, а вокруг не парстка. Никого, кроме вас. У чем снести с утешение? Померьте, сустреться там, растать у им, як зорка у ранешнем сходе. А что, коли нема у сходу? А что, коли там ничего нема? Что это я? Добро. Треба хотя кавой вас напоить. Почекайте меня. Я зараз. Нам же не так одиноко. Правда, Кастусь? Ведомо. Ты некий великий, великий, могутный дух. Ты еще сама не ведаешь, кто ты. Як дивно, у тебя задрожили веки. Опустились, як ворона перо на снег. Только не над тобой, только... Завтра возьмешь наилепший бальный убор и на рамизнику до палацу. У меня будет на этом балю дама. Наилепшая прихожуня земли на целый вечер. Скажи, ты николи не бачишь у сне, что ты танцуешь? Часто. И это такое счастье. И мы будем. Мы будем танцевать. Мы натанцуемся на 100 годов наперед. Бывай, слонечник иначе, кого любишь? Люблю Беларусь. То взаимно, взаимно, взаимно. Баль у палаца губернатора. Тут собрались верхи виленского дворанства. У залу выходит граф Муравьев, представник державной улады в заходнем крае, господиня балю мадам де Салье, перепранутый Кастусь Калиновский и Каролина. Ой, ён просто выключный Отелло. Такі раўнівы, як гляне на мяне сэрца падае. Як гэта можна так душыць? Калі патрэбна, дык усё можна, мадам. Гэта не так складана, як мадам думае. Ой, уявіце, які жах. Чытай сёння раніцай французскі часопіс, і там граф пра вас такія словы: рыцар пеньковай вяроўкі. Не дрэнна. Яна абдымае моцныя результаты, не кепскія, не горш, чым у Отелла. Бронюс Марцявічус, таксама перапрануты, вядзе пад руку палкоўніка Цапліна. Той хістаецца, ён п'яны. Прашу вас, пан палкоўнік. Не-не, я да графа. Я люблю графа. Мы с графом два чаравікі пара. Мы с графом и с тобой три чаравікі пара. Ваша светлость, тут один сказал, что вы сякі и такі. А я не веру. Мы с вами три чаравікі пара. Я вам подару гипсовый бюст Калиновского. И за отсутности модели закажи бюст с меня. И вы будете вспоминать небожчика Калиновского и Цаплина. Прошу вас, пан полковник. Коли вы будете пить так и далей, то станете небожчиком худшее, чем треба. Идите домой. Пошли. А я вас, князь, познаю. Мне вельми приемно, что вы в таким стане можете еще к гостю познавать. Прошу вас, пан полковник. Так ты у модных панталонах. Так. Я не ношу спадницы. Я не шотландец. Хотя с задовольнением встал бы им на хвилину, как вы констатовали этой факт и пошли до дому. Где твои пистолеты? Панове. Пистолеты дома. За ими легко послать. Мятежник! Осторожно, пан полковник, пошли. Да отведите ж его. Добро, пробачься нас. Пошли, пан полковник. Мы еще с вами сустренимся при светле Маланки. Прошу вас. И при секундантах. И при секундантах. Прошу вас, человек. Молодый человек, передайте ему, коли ласка, мою визитную картку. Коли он, ведомо, мая звычай, хоть зредку выходит вось с такого стану. Панове, панове, милый князь, граф хоча познаёміцца з вами, а вас я возьму с собой, дорогая княжна. Ходімце, дорогая. У вас одуховленные очи, княжна. Вы не подобны на большасць наших светских паненок. Мне гэта вельмі прыемна чуць, граф. Вельми приятно. О, княжна, я думаю, сегодня вы будете у захопления от графа. Ходимте, дорогая. Мне часто доводится захопляться вот так. Але отдають перевагу молодому Нуліну, який тільки що приїхав з Парижа, а не мені, який в сраженнях ізувешен. Ходімте, дорога княжна, ходімте, панове. Неприємний випадок, га? Дайте мені зірнуть у ваші очі. Синок, смілий, не любиш старого, перший з усіх. Смело. Люблю. Не хотел бы я с тобой сустречи на страшной стежце. именем нашего народа я, Арсень Станевич, обвинувачиваю полковника Цапліна у незлічоных лиходействах, якія ён рабіў як супраць мірнага народу, так і супраць тых, хто законна паўстаў за сваю волю, веру, бацькаўшчыну. Цаплін, устань. Адказвай. Я сумленна выконываў загады майго цара. Перадайце вашым тубыльцам, што калі рука ўздымае палаш, то абавязкова павінна быць галава, якая загадала ёй зрабіць гэта. У чым вінаваціць гэтых слуг тваё наваколле, Яўхім? Яны не далі нам зямлі, далі другое. Чатыры вёскі выселілі ў Сібіры, ў Туркестан, у пустэчу. Ты заруба! Вешалі паўстанцаў за ногі, тапілі ў балотах. Ты вастравух! Яны абалгалі нас перад народам у тым, што мы прыгон вярнуць хацелі. Я, Бронюс Марцявічус, абвінувачу яго ад імя магілёўскай зямлі. А ёй цяпер сапраўды адны магілы. Вы, жанчыны. Зямля плача. Ты слухаеш, Цаплін? Гавары, малы. Я скажу за яго. Я не мыян. Я не мы, як зямля мая і як народ яе. Як кожны народжаны ў свет, я хацеў шчасця. Я хацеў плесці вянкі, біць нагамі ваду на мелкаводдзі, вучыць літары ў школе, спяваць песні. Адна раніца адняла ў мне ўсё гэта. Яблыка ў панскім садзе свяцілася над агароджай, як маленькае сонца. Я пацягнуўся за ім, забыўшыся, што сонца таксама не для мяне. Я ўцякаў, адчуваючы спіной гарачае дыханне сабак. Я хацеў крыкнуць, крыку не было. Я не мы, як зямля мая і як народ яе. Хопіць! Досыць ужо. Ты як мой сын, і для цябе не мы, я клянуся. Ніколі ў жыцці ў мяне не будзе іншых сыноў, акрамя такіх, як ты. Я чалавек, я люблю. Але пакуль я за адзін твой язык не вырву языкоў ува ўсіх тых, што цкуюць людзей з сабакамі, да таго часу я не буду мець ні сну, ні спакою, ні любові. Бронюс. Стань. Иди. Кабінет Александра ў зімнім палацы ў Санкт-Петербургу. У кабінеце граф Мураўёў і жандарскі палкоўнік Лосіў. Імператор заходзіць у пакой. Сядайте, панове. Я задаволены разведкай і незадаволены уладай. Я задаволены вамі, палкоўнік Лосіў, і незадаволены вамі, граф. Я раблю сваю справу для вас, ваша вялікасць. А я раблю сваю справу не для вас, ваша вялікасць. Я раблю ее для ідэі імператорской улады. Я на вышэй, бо яна символ, ідэя. И тому я, напевно, раблю свою справу дрэнна для вас, але для ее добра. Прадстаўнік державной улады у заходнім краі. И он каже, хотели небо на земли, теперь палова з іх у земли, а палова поміж небом и землей. Гэта жарт, ваша великасть. Я перастаю разумець ваши жарты, граф. Карать, граф. Можна і без вашых цынічных выхадак. Мяне засмучае ваша палітыка, граф. Даносяць. Спадзяюся, Лосіў, вы не будзеце падобны на тых, хто пераносіць мой жарт государу. Пастараюся. Пастарайцеся, бо гэта не зусім смешны жарт. Сапраўды, гуляць маім імем не зусім смешны жарт. Ваша вялікасць, за доўгае жыццё я прывык разграбаць гразь, каб рукі іншых былі чыстымі. Я не саромлюся гэтага, сілу апраўдваюць. Вучоныя, паэты, уся гэтая сволач. вас обелить. Мене ніхто. Я не баяўся гэтага, але сёння мне кажуць, каб пальчаткі для гразі былі белымі. Мне позна перавучвацца. Я патрабую адстаўкі, ваша вялікасць. Граф, вы не маеце права нічога патрабаваць. Гэта я патрабую ад вас аднаго. Менш публічнасці. Тады не трэба вешаць. Ваша вялікасць, усе 5,5 мільёнаў павінны ведаць, вось што чакае таго, хто паўстане. Перадайце гэта майму намесніку. Граф! Што, Лосяў? Я не саромлюся сваіх слоў і запамятайце іх для сябе. Я нічога не баюся, акрамя Бога. І сустрэчы з вашым святым бацькам на тым свеце, ён спагоніць з мяне, ён спагоніць і з вас, ваша вялікасць. За ваши учинки, за ваше царство. Договорим там, государ. Як вы казали прозвище того человека? Калиновский. Поляк. Белорус, ваша великость. И он кто? Не ведаю, ваша великость. Он талиновитый организатор, воевода, публицист. И он любит свою идею. Перадайте гэта, калі ласка, майму намесніку. Прызначце пенсію яго дзецям і развітайцеся з ім. Бо калі так пойдзе далей, намеснік праз месяц будзе вісець пад вострай брамай. Ён хто? Мой намеснік? Не ведаю. Не жартуйце. Я пытаю пра Каліноўскага. Выхаванец Петербургскага універсітэта. Дваранін. Адроддзе ўсіх гэтых лелевеляў, герцанаў, чарнышэўскіх, утрапёных лапаман. Демократ, социалист, поэт. Чорт ведае што. Пушкін таксама пісаў вершы. Гэта як хвароба. Ён піша, вядома, куды горш. Але кожны нумар яго мужыцкай праўды выбух. Перадайце гэта. Вы амаль давершылі свой подвіг, граф. Але што б вы не рабілі, вы гэтым толькі павялічваеце маю незменную прыхільнасць да вас. Дякую, ваша вялікасць. І злавіце. Злавіце гэтага чалавека. Знішчыце гэты зброд. Іх мала знішчыць, ваша вялікасць. Іх трэба яшчэ і прынізіць. Мёртвыя жывуць. Ваша вялікасць, віленскі камендант скардзіўся на полі, дзе хаваюць пакараных смерцю маўклівыя маніфестацыі. Магілы мы раўняем, і ўсё адно цяпер кожны дзень стаяць людзі ў чорным. Маўчкі стаяць, не плачуць. Страяць? На што? Зрабіць ім фізічна немагчымымі гэтае наведаванне. Як? Ну, ачысціце за ноч усе прыбіральні вільні і заліце гэтыя магілы слоем дастаткова ў чвярцажня. Граф. Прабачце, ваша вялікасць. Ваша вялікасць. Ён ведае людзей, Лосеў. Трэба ўгноіць заходні край. Для будучага пасеву. І задайце ім. Задайце. Ну што? Дзень добры, мужыкі. Стукаліся. Давядзецца вам замест сваіх бяроз чужыя піхты да веку пілаваць. А замест торфу народным тарфянішчы біць кіркай у рудніку руду чужому дзядзьку. Ну што? Нічога, пагулялі, ладна. Я ведаю. А як на контрасплаты? А мы людзі з гонарам карчму разнеслі то неяк і за чарапкі заплоцім. Толькі найглыбей забітых закапайце, каб ваўкі касцей не расцягнулі. Ваўк нічога. Прынамсі ён хлушлівым чорным словам не пэцкае імён герояў мёртвых. Що ты людзі зробяць? Зробіш ты? Зараз упадзе абрэша недабіты гнойны пёс. Пусціце! Ну! Страляй! Стаяць! Ты востравух падумай. Варта заплатіць жыццём за слова вострае, за жарт дурны. Хай будзе слова, як няма кінжала. Мне ад цябе не вельмі многа трэба, скажы адно. Хто вамі кіраваў? Хто прасылаў для вас наказы з Вільні? Хто ўгаварыў вас падтрымаць мяцеж? Угаварыла беднасць, а наказы нам голад прысылаў. А кіравала ўсімі намі ярасць. Апошні раз пытаю. Голад, рабства. Ну, Христос над вамі. Ён пакутных вас каля сябе пасадзіць. Тьфу табе з тваім Христом. Не мог падмогі даць напамагаць іх д'ябла. Тьфу яму. Што ты, хаме, ведаеш пра Бога. А тое, краем правіць сатана. Ты, капітан, і твой мурач. Даволі. Солдаты, закапаць. Ваш высокороддзе. Круто не забыў. Сыц, бабы, не рвіце ваші сэрцы. Спокойно дайте нам сустрэць конец і весело. Шукаецца галоўны кіраўнік мяцяжу, які выпускае ад імя польскага жонду рэвалюцыйныя адозвы, выдае намінацыі начальнікам шаек і знаходзіцца ў пастаянных зносінах з рэвалюцыйным праўленнем у Парыжы і Варшаве. Кандыдат Санкт-Петербургскага універсітэта Вікенцій Канстанцін Каліноўскі хаваецца под прозвищем Макаревич. И знов Вильня, кватера пани Яневич. У покоя Кастусь, Каролина, Бронюс Марцявичус, Арсень Станевич, Юзефа Яневич. Сердце сболелось за тебе, Кастусь. Треба тебе менять кватеру. Манифест об земле надрукованный. Добро, Бронюс. 300 экземпляров на меньшину. Так, як печать? Арсень. Зараз скончу. Поважанный фальшивомонетчик и подробщик державных печатей, до чего ж ты, браток, докатился? Ты як, дитя малое, Кастусь. Что легче вам, коли я плакать стану? Да это ж, каб не жарты нам всем, треба было перевешаться самим, не шакаючи муравьевской ласки. Уявляете, за отсутности здорового смеху урад повстання перевешался в полном складе. Доволі, Кастусь, мне треба, Кастусь. Я не с тих, что забывают. Рыгнецца ім яшчэ за жыўцом закапанак за святые магілы. Рыгнецца крывёю. Што новага з Петербургу? Што піша земля і воля? Выступленне ў Казані правалілася. Петербургская гісторыя таксама. Ну а што датычыць Літвы, Беларусі і Маларусі, то тут павінны дзейнічаць свае ўласныя арганізацыі. З імі, вядома, велікарускія арганізацыі абавязкова ўступаюць у цесныя адносіны, але як роўныя з роўнымі. Што ім трэба канкрэтна? Просит друкарский станок. Бронюс. Так. Дошлите той з Мінску. Добра. Самотны хлопцы, дужа. Ну, Кастусь, дружок, удружил ты мне гэтым модным магазинам. Господыня модного салону, найяснейшая пані Яневич, почекайте крыху, калі ласка, накіруем вас в Варшаву, обновлять с чырвонами сувязь. То правда, Кастусь. Правда, правда. И чырвоныя перамаглі, правда, и поездка правда. Ой, Каролина, что? Справа до тебе. Ну? Император Александр II зволілі принять категоричный императив графа Муравьева, великого князя Шибеницкой земли, лобных месцев и прочие об разгроме и репрессиях. В отказ на это, наибольш небеспечная из нигилисток белорусских, Каролина, помянувшись кривавый кинжал, повезе в город Минск, а после у Могилёв, вот гэтые шрифты. И что? Подгладзеш их под трон начальника Минского акциза. Хай узрываецца. Калі ехаць? Сёння. Добра. Дрэнна. Дрэнна сярод калег слабіна. Репрэсіі. Трэба зноў звязваць людзей, як сноп. Дарагое ты маё перавясла. Зноў. Пайду пагляджу, хто там. Арсень, падрыхтуй загад. Добра. Вывесці з-пад удараў карнікаў асноўнай ваеннай сілы паўстання. Спыніць узброеную барацьбу да вясны, каб выкарыстаць зіму для перагрупіроўкі сіл і ліквідацыі вынікаў мішання белага жонду ў справу паўстання. Бронюс, трэба нам заручыцца падтрымкай сялян, каб зноў вясной узняць барацьбу. І трэцяе, на кожнага павешанага паўстанца падпольны ўрад адкажа ударам кінжалу. Няўхільна, няўмольна, адразу ж. Уваходзіць Вітаўт Парфіянович. И з ім Марія Григатович. Добрый день. Добрый день, Мария. Добрый день. Вітаўт, Что? Что такое? На что привел стороннего? Ну, ведаешь, тебе уноровить. Я могу померти, комитет повинен жить. То и помрешь. Пан Макаревич, я прошу, не треба его. Я в очей пришла, покуль его отшукала. Спокойно, Мария. Спокойно, спокойно. Что такое? Над вечерком зашла соседка и сказала, что во всех на тым боку в улице проверяли домовые книги и что зараз яны будут у нас. Я пошла до мадам Салье, и она мне по секрету сказала, что улады шукают следов Макаревича. Яны ведают, что ён и Калиновский одно. Значит, тебе нельга вертаться на Антоколь, Костусь. Вы были на Антоколе и не могли зайти? Я зробила, что могла. Залила чернилами лист у домовой книзи мати. Подбираются, як пальцы до горла. Я ненавижу эту вашу справу, але я зробила это. За что ненавидите? За что? Что она наробила с городом, с людьми, со счастьем. Ваша справа. Беда моя. Дякую. Дякую, Мария. До встречи. Як прийде свобода. Николи не думала, что буду ее чекать. Так. Ну, якое б тебе зараз прозвище, Костусь? Бонапарт. Неадренное прозвище. Або Пугачев. Витаут. Эх, Витаут, ну да, японская, стабрыднул ты мне. Что, коли от святого латинского Вита? А что? Это добро. Вита. Житё. Счастливое прозвище. Витаженец. И жить ему святому у святым месте. У свинтаянских мурах. Вы что? Оттуль же до Мурашовского палаца рукой подать. У там... Им справа. Кто станет шукать? И то правда. Костусь. Кусь, трымай свой новый пашпорт. Пан Витаженец, приватный наставник. Пан наставник. Пан наставник. А пан наставник? А у нас беда. Что? Кабан сдох? Да не, инспектор приехал. Жартики, жартики, жартики! А ты на поле страшенных был, атаман? Витовт, я ж не тому сказал тебе попрок, что дренно до тебя ставлюся. Зразумей, коли на вас справа иди об житте одного из нас, на конспиративную кватеру нелька вести сторонних. Я наш твоя кватерная господыня. Ты ж с ею и со мною про зоры говорил. Но на зоры еще муравьевские сыщики не поспели залезть. И воевода ты и трасса, и поэт, и академик, и герой. Хиба что не мороплавца? Адмирал мороплавца. И каламутное яно тое мора. Я не адмирал. Я храбу день и ночь, ратуючи свой корабель. У меня одна пруги кров с-под познохтил. Ты чего хочешь? Досыть? Не досыть! После Могилева я не имел ни водной серьезной справы. Ты удельничал у многих. Ах, справы. Террорист, экспроприятор. А мне не это треба. Добро. Каролина не поедет на Могилевщину. А кто? Ён. Едь, Витовт. Хочешь працевать? Працуй. Вось тебе Могилевщина. Уличи свои промахи и денежей. Дякую, Костусь. Коли ехать? Сегодня Каролина все растлумачит. Агойтайся, Костусь, что ж ты робишь? Панство его, сегодняшняя его выходка. Яму гэта месца патрэбна. І потым усім нам іншай дарогі няма. Або перамога, або пятля. Дякую, Кастусі. Ён заўсёды быў смелы. І потым ён хлопец з хворым сумленнем. Яму сапраўды трэба паверыць у сябе. Разумееце, трэба? Ну, добра. Позна ўжо нам час. Хадзімце, Арсенія. Я вас выведу. Кастусь. Як яно радзее, кола сяброў Караліна. Ленгевич, Тышка, Стасикевич, Далеуский, Сираковский. Скажи мне, Слонечник, ты мне с самого того дня не говорила. Что? Ты ведаешь что? Люблю Беларусь. Да взаимно. Взаимно. Взаимно. У тэатры беларускага радыё прагучала першая частка радыёкампазіцыі спектакля нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа «Кастусь Каліноўскі» па аднайменнай п'есе пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Рэжысёр пастаноўкі Валерый Мазынскі, музыка кампазітара Сергея Картэса, рэжысёр радыёверсіі Александр Вавілаў, гукарэжысёр Віктор Красоўскі, рэдактар Уладзімір Мехаў. Ролі выконвалі: Беларусь, артыстка Зінаіда Гурбо, Кастусь Каліноўскі, народны артыст Беларусі Уладзімір Куляшоў, Арсень Станевіч, сябра Кастуся, артыст Валянцін Цвяткоў, Караліна Яцына, артыстка Галіна Дзягілева, Вастравух, камандзір атрада інсургентаў, народны артыст Беларусі Яўген Шыпіла, Юзефа Янівіч, народны артыстка Беларусі Галіна Маркіна, пан Заруба, артыст Яўген Баўдзей, Бронюс Марцявічус, кінжальшчык, народны артыст Беларусі Леанід Трушко, Яўхім Бардонас, народны артыст Беларусі Тадэуш Кокштыс, Яўхіміха, народная артыстка Беларусі Зінаіда Канапелька, Баба Гарэліха, удава, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Людміла Пісарава, граф Мураўёў, народны артыст СССР Фёдар Шмакаў, імператар Александр II, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мікалай Цішачкін, жандарскі палкоўнік Лосеў, народны артыст Беларусі Георгій Дубаў, палкоўнік Цаплін, артыст Сергей Казлоў, паручнік Гогель, член следчай камісіі, артыст Юрый Кулік, пасланец Белага Жонду, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Алесь Лабанок, Вітаўт Парафіяновіч, артыст Юрый Засядацеляў, Марыя Грыгатовіч, артыстка Любоў Ніснівіч, мадам де Салье, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Акцябрына Мільдзюкова, Сцяпан, артыст Пятро Ламан, ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. У эпізодах і масавых сцэнах заняты артысты Колсаўскага тэатра. Год запісу 1979.